I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy poniedziałek, 16 dzień czerwca, jest piąta, czas na pierwszy dziś serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Kolejne ataki Iranu na Izrael, wybuchy słychać w Tel Awiwie i Jerozolimie. MSZ apeluje do Polaków o ewakuację. W serwisie też o zwycięstwie Roberta Kubicy w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Dziś upływa termin składania protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Iran ponownie wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. W Tel Awiwie i Jerozolimie słychać eksplozje. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W weekend oba kraje atakowały się nawzajem. MSZ apeluje do Polaków, którzy są w rejonie konfliktu, o ewakuację. Rzecznik resortu Paweł Wroński przypomina, że pomocy udziela ambasada w Tel Awiwie. Nasza placówka informuje, gdzie są miejsca schronienia, którędy można i w jaki sposób można opuścić zagrożony rejon. Informuje o czynnych przejściach granicznych. Dziś o 9:00 w MSZ odbędzie się kolejna narada dotycząca możliwości pomocy w ewakuacji. Ambasada w Tel Awiwie ma listę ponad 200 Polaków, osób, które przebywają w Izraelu i zarejestrowały się w systemie Odyseusz. Myślę, że są dobre szanse na porozumienie Izraela z Iranem, powiedział prezydent USA. Donald Trump zadeklarował, że będzie nadal pomagał w obronie Izraela. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie może rozproszyć uwagę Stanów Zjednoczonych, a to niekorzystny scenariusz dla Ukrainy, mówi ekspert do spraw międzynarodowych Radosław Pyfel. Nawet jeżeli to nie będzie całkowite pozostawienie, tylko rozproszenie uwagi, to jest już dużo bardziej niesprzyjająca okoliczność niż osłabienie Iranu dla Rosji. I wtedy Rosja rzeczywiście jest w lepszej sytuacji geopolitycznej, jeżeli mówimy o Europie Środkowej, Europie Wschodniej, Ukrainie. No i wtedy rysowałby się kiepski, zły scenariusz i dla Ukrainy, i dla regionu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że zamierza wyeliminować egzystencjalne zagrożenie dla Izraela ze strony Iranu i jego programu atomowego. Robert Kubica wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. To pierwszy taki sukces w historii polskiego sportu motorowego. Polak triumfował w najbardziej prestiżowej kategorii. Kubica, qui s'impose aux 24 heures du monde. Walka o zwycięstwo na liczącym 13,5 km torze Circuit de la Sarthe była niezwykle zacięta. Po 24 godzinach wyścigu Ferrari numer 83, za którego kierownicą zasiadali Robert Kubica, Chińczyk Yifei Ye oraz Brytyjczyk Phil Hanson, minęło metę z 14-sekundową przewagą nad zajmującym drugą pozycję Porsche. To Polak prowadził Ferrari zespołu AF Corse na ostatnich kilometrach, zapewniając włoskiej marce trzecie z rzędu zwycięstwo w Le Mans. Końcowa zmiana Kubicy za kierownicą trwała ponad 3,5 godziny. Francuscy komentatorzy podkreślają, że 14 lat po dramatycznym wypadku, który zakończył jego karierę w wyścigach w Formule 1, 40-letni Polak wygrał jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie. Ale nie był to jedyny polski sukces podczas tegorocznego Le Mans. W klasie LMP2 triumfował po raz pierwszy polski zespół Inter Europol Competition z warszawianinem Jakubem Śmiechowskim w składzie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1, które nawiedziło Peru, spowodowało śmierć co najmniej jednej osoby, 5 osób jest rannych. Lokalne władze spodziewają się wstrząsów wtórnych. Wstrząsy były najbardziej odczuwalne w stolicy kraju Limie i mieście Callao, na środkowym wybrzeżu kraju. Dziś po południu upływa termin składania protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Sztab Rafała Trzaskowskiego zamierza złożyć protest i domagać się ponownego przeliczenia głosów. Wszędzie tam, gdzie wykazywane są nieprawidłowości. Sztabowcy Trzaskowskiego twierdzą, że liczba głosów nieważnych, czyli pustych lub podwójnie zakreślonych kart do głosowania, działała na niekorzyść ich kandydata. Komisje, gdzie Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, odnotowały znacznie wyższy przyrost głosów nieważnych niż komisje, w których wygrywał Nawrocki. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz uważa, że ponowne przeliczenie głosów nawet w skali całego kraju byłoby zdrowe dla demokracji. Skoro liczba tych komisji przyrasta, mamy coraz więcej protestów, w związku z tym uważam, że nie jest specjalnym wysiłkiem, a nie finansowym, a nie organizacyjnym dla tak dużego państwa, przeliczenie wszystkich głosów. Natomiast europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński odpowiada, że głosy należy przeliczyć wyłącznie punktowo, czyli w miejscach, gdzie stwierdzono nieprawidłowości. To jest odwrócenie zasady domniemania niewinności. W komisjach pracowały tysiące ludzi, przedstawiciele samorządów, wszyscy patrzyli sobie na ręce. Jak dotąd Sąd Najwyższy nakazał przeliczenie głosów z 13 komisji, gdzie doszło na przykład do zamiany wyników obu kandydatów. Michał Makowski, Polskie Radio. Tak naprawdę oznacza pierwszy dzień lata. Ratownicy WOPR rozpoczęli sezon na kąpieliskach. Na plaży w Ustce jest m.in. Jędrzej Walaszek. Zaczynamy jednym stanowiskiem. 100 metrów plaży mamy strzeżonej. 4 jest nas na zmianie. Od godziny 10 do godziny 18 jesteśmy na jest plaża strzeżona wtedy i pilnujemy. Każdy z nas ma przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jeżeli są jakieś mocniejsze sprawy, no to wiadomo, to już wzywamy albo drugą stację ratownictwa, albo już typowo karetkę. W sumie na plażach Wybrzeża Słupskiego do września pracować będzie około 100 ratowników wodnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy jeszcze pogodę. W poniedziałek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, od zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz miejscami burz. Na te burze trzeba uważać, bo w ich czasie wiatr porywisty do 65 km na godzinę będzie się rozpędzać. Na termometrach od 18 do 22 stopni w zachodniej połowie Polski, do 23-26 we wschodniej, a na krańcach południowo-wschodnich miejscami nawet 28 stopni powyżej zera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Startowali i polecieli. The Cure, 9 minut po piątej. Kłaniamy się i witamy. Druga godzina naszego spotkania w ramach Coś mi świta w Trójce. Ewa Wichrowska, Radek Nałęcz. Witamy i zapraszamy. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.

Sandler Bean, Nothing Romantic, to już za nami. 15 minut po piątej o Osieckiej w Osieckiej. To jest jeden z tych artykułów, który można znaleźć na naszej trójkowej stronie. Piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej śpiewali czołowi artyści i artystki polskiej sceny muzycznej. Poetka, pisarka, dziennikarka jest bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci polskiej sztuki. Teraz pod patronatem Trójki jej teksty ukażą się w nowym wydaniu i przy tej okazji Agnieszce Osieckiej nie tylko jako twórczyni porozmawiamy w studiu jej imienia. I ta rozmowa właśnie dziś, 16 czerwca, po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście przy Myśliwieckiej 357 to spotkanie. W studiu Agnieszki Osieckiej będziemy mogli rozmawiać o Osieckiej jako przyjaciółką, twórczynią, a także matką była właśnie Agnieszka Osiecka. To pytanie między innymi padnie. Rozmawiać będą Magda Umer, Krystyna Janda, Agata Pasent. To spotkanie poprowadzi Michał Nogaś. Przed nami Pharrell Williams i Happy, 16 minut po piątej. Cause I'm Pharrell Williams o szczęściu. No mam nadzieję, że oczywiście te uśmiechy będą malować się na Państwa twarzach. Tego właśnie życzymy, mimo że poniedziałek, ale cóż, czerwiec już mamy. Te najdłuższe noce, oczywiście to dopiero koniec roku. Na razie cieszymy się z tego, że jest dłużej, jeżeli chodzi o światło i ekspozycję, to słońce z nami. No właśnie, to cieszy. Te noce coraz krótsze, dzień coraz dłuższy, więc jest zdecydowanie łatwiej właśnie o tej godzinie również poruszać się po mieście. Myślę, że sporo osób już na nogach szykuje się do wyjścia do pracy, albo właśnie w tej sytuacji Państwa złapaliśmy, czyli już w drodze. Z szerokiej drogi, bezpiecznej drogi, tego oczywiście życzymy. Jeżeli chodzi o te temperatury, to dzisiaj dosyć przyjemnie, powyżej 20 stopni na termometrach, nawet 28 miejscami, czyli w okolicach 30. Podobnie zresztą też ma być w tym tygodniu, również w czasie tego długiego weekendu, no bo ten dłuższy weekend przed nami, weekend też świąteczny. Podobno trochę się może zachmurzyć, czasem spadnie deszcz, ale generalnie synoptycy mówią o tym, że raczej pogoda będzie dla nas wszystkich łaskawa, jeśli myślimy właśnie o tym długim weekendzie. Szczegóły prognozy pogody po godzinie 5.30, kiedy to skrót serwisu Trójki przed nami, ale też trzeba i myślę, że wypada zajrzeć na strony internetowe, taki przegląd portali internetowych również między 5 a 6 sobie robimy w ramach Coś mi świta w Trójce, między innymi za chwilę o nagrodach literackich Warszawy. O tym konkursie mówiliśmy już w sobotę, ale warto też powiedzieć, kto jest laureatem, laureatką właśnie tej nagrody literackiej i o tym za chwilę. warszawa.tvp.pl. Tutaj będziemy Państwa zapraszać. Poznaliśmy laureatów 18. Nagrody Literackiej Warszawy, konkursu, który sięga tradycją czasów przedwojennych. Jury nagrodziło najlepszych autorów w kategoriach proza, poezja, literatura dziecięca, książka o tematyce warszawskiej, komiks i powieść graficzna. Tematem zajmowaliśmy się m.in. we Wszystko Wszędzie Teraz Kasi Borowieckiej w ostatnią sobotę, no bo też w sobotę wieczorem poznaliśmy w czasie gali finałowej osoby, które zdobyły uznanie, no i najwyższą liczbę głosów, tak to sobie wyobrażam, jeżeli chodzi o jury. Jul Łyskawa, Antonina Tosiek, Karolina Lowestam, Mariusz Andryszczyk, Jacek Loeciak i Ernesto Gonzalez zostali laureatami 18. Nagrody Literackiej Warszawy. Otrzymali tę nagrodę za najlepsze polskie książki, ale też komiksy, no bo Ernesto Gonzalez to jest artysta komiksowy, przypominamy, album Nudne Życie Szymona i Agaty, to jest właśnie ten komiks, który zdobył uznanie i miejsce pierwsze. Tytuł warszawskiego twórcy jury przyznało Markowi Bieńczykowi, no i też relacje z tego wydarzenia na lokalnych stronach TVP3. 26 minut po godzinie 5. U nas Anna Maria Jopek, Tam, gdzie nie sięga wzrok. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą wzrok, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy krok. Jest już 5.30, czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Izraelska armia poinformowała w nocy o wystrzeleniu przez Iran kolejnej salwy rakiet balistycznych w kierunku Izraela. W Jerozolimie słychać było silne eksplozje. O tym, że w izraelskich atakach na Iran od piątku zginęły 224 osoby, poinformował rzecznik irańskiego resortu zdrowia. Dodał, że ponad 90% ofiar to cywile. W irańskich nalotach na Izrael zginęło do tej pory 16 osób. MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Przygotowywane są loty wojskowe i lotnictwo cywilne, poinformował szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Podkreślił, że powrót do kraju jest nieodpłatny. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie i porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Władze Stanów Zjednoczonych rozważają dodanie obywateli 36 kolejnych krajów do listy z zakazem podróży do Stanów Zjednoczonych. Departament Spraw Zagranicznych USA opisał kilkanaście słabych z punktu widzenia bezpieczeństwa Ameryki punktów dotyczących tych krajów i zażądał od nich, aby w ciągu 60 dni podjęły działania naprawcze. Chodzi głównie o kraje afrykańskie, ale też Kirgistan, Kambodżę czy Syrię. Kolejny serwis Trójce o 6. Najcieplej teraz we Wrocławiu, prawie 20 stopni powyżej zera, najchłodniej w Zamościu 8,6 stopnia. W ciągu dnia temperatury znacznie bardziej przyjemne, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, tutaj nawet 28 stopni. Na przeważającym obszarze kraju od 23 do 26 stopni Celsjusza. Uwaga na burze, faktycznie takowe się pojawią. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę, a wysokość opadów do 15 mm na wschodzie i do 30 mm w rejonie Karpat. Coś mi świta. Oh, Mały atlas burz, chmurne miraże to już za nami. A propos chmurek kosmatych, takie właśnie skojarzenie to nagranie wywołało. Dzisiaj faktycznie może się zachmurzyć, mogą pojawić się też burze. O tym ostrzegałem już w ramach prognozy pogody, ale też pewnie ta informacja w kolejnych serwisach będzie się pojawiała. No a teraz polskieradio24.pl, czyli ciąg dalszy przeglądu portali. Cezary Kulesza ma podobno za sobą pierwsze rozmowy z kandydatami na selekcjonera reprezentacji Polski. Serwis Gold24.pl ujawnił nazwiska szkoleniowców. Jednocześnie portal wyjaśnia, dlaczego szanse Jana Urbana na to stanowisko jest mało prawdopodobne. Jakie to nazwiska? Kto jest na stole? O tym można przeczytać na łamach Polskiego Radia 24.pl, portalu internetowego. A przed nami już AC/DC, czyli You Shook Me All Night Long, już teraz w Trójce. AC, pioruny, DC. Za 20 minut szósta, coś mi świta. Do szóstej właśnie, potem poranne zapraszamy do Trójki. Już teraz zapraszamy, żeby zostać z nami. Przed nami kolejny portal, Business Insider, i tutaj między innymi o nieruchomościach, ale o tych, które to Polacy kupują za granicą, bo tak to coraz częściej jest, że Polacy decydują się na inwestycje w nieruchomości za granicą, a Hiszpania pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków. Jednak zakup mieszkania stracie domu na Półwyspie Iberyjskim wiąże się z koniecznością poznania skomplikowanego hiszpańskiego systemu podatkowego, więc jeżeli ktoś na polski system narzeka, no to warto również zajrzeć, choćby dlatego, żeby poznać te główne założenia systemu podatkowego w Hiszpanii i tutaj między innymi podatek IVA, czyli taki VAT nasz. Do tego też jest podatek od dokumentów urzędowych i w zależności od regionu faktycznie ta wysokość tego podatku różni się, więc jeżeli ktoś chce zainwestować, to również jest to jeden z czynników, który warto wziąć pod uwagę, a szczegółowo zostało to opisane właśnie na łamach Business Insidera i tutaj można te szczegóły znaleźć. Blenders i ciągnik to teraz. Czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik, kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400. Skóry i kompotet, klimaty ze serwo, wiatrach, siber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. No, sprzed lat nagranie, ciągnik i Blenders, ale cały czas dobrze brzmi, no i też u części słuchaczy pewnie powoduje określone wspomnienia, bo był czas formacji Blenders, kiedy faktycznie zdobywali szczyty listy przebojów. Ostatnio wrócili, więc podobno całkiem nieźle się u panów dzieje. No i bardzo dobrze. Blenders już za nami, przed nami między innymi jeszcze Miley Cyrus i Flowers, ale zanim ta muzyka, no to między 6 a 9 zapraszamy do trójki. Robert Grzędowski dziś prowadzi to wydanie. Zresztą jak zawsze. Niewypały odkładane w czasie, które też gromadzą pewnego rodzaju stres, jeżeli coś nie uda się zrealizować, czy na przykład sprawy odkładane na później. To jeden z tych tematów, który pojawi się w porannym Zapraszamy do trójki. Tematem zajęła się Ola Dobieszewska. No i pewnie też to pytanie padnie w Państwa stronę. Będzie można oczywiście kontaktować się e-mailowo, ale przede wszystkim telefonicznie, bo na ten kontakt w porannym programie stawiamy. O tych rzeczach odkładanych na później, które no, z realizacją bywa różnie, więc można już teraz zastanowić się nad takimi anegdotami, być może związanymi właśnie z tym tematem. To w porannym zapraszamy do trójki, ale i nie tylko, więc proszę być z nami cały czas. A teraz Miley Cyrus zgodnie z obietnicą. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby tak na chwilę odwrócić świat na jakiś czas i na głowę życie bez wysiłku, wstęp bezpłatny naturalnie, nielegalnie. Stojąc w biegu bez wytchnienia,